मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। मेरी अभी भी भरी पहली नजर का प्यार जो गया तुमसे, मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुड़ है तेरा की मैं करा, तू कर एतबार समझा कि ना तेरे बिना लगे।